Uwaga przedsiębiorcy! W kalendarzach pojawia się nowy miesiąc. Miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Ponad 5 tysięcy pojazdów dostępnych od ręki. Crafter, Caddy i Transporter w wybranych wersjach z atrakcyjnymi rabatami cenowymi. Trwa miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 lipca. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Naradzali się przez 3 dni. W Katowicach kończy się konwencja polityków Zjednoczonej Prawicy. Zmarła Wanda Warska, wokalistka jazzowa i kompozytorka. Grecy wybierają parlament. Po raz pierwszy do urn idą 17-latkowie. To już ostatni, 3 dzień konwencji PiSu i Zjednoczonej Prawicy. W Katowicach jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jaki plan na dziś? Ten ostatni dzień to 3 duże sesje tematyczne, ale także kilka paneli z udziałem ekspertów. Część debaty z udziałem ministrów rozpocznie sesja poświęcona wymiarowi sprawiedliwości. I tutaj minister Zbigniew Ziobro, ale także jego współpracownicy podsumują to, co przez 4 lata zrobiono w tej dziedzinie. Potem kolejny panel z udziałem ministra wicepremiera Jacka Sasina będzie poświęcona działaniom na rzecz cyfryzacji państwa. A ostatnia sesja, która będzie dotyczyła rozwoju miast, ma być poświęcona między innymi rozwijaniu potencjału mniejszych miejscowości. I tutaj ma występować minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. Potem oczywiście konwencję podsumuje prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ale już teraz szef sztabu wyborczego partii rządzącej Joachim Brudziński mówi, że formuła katowickiego spotkania sprawdza się. 4 lata temu, kiedy zainaugurowaliśmy taką konwencją tego typu propozycje rozmów programowych, wykuliśmy z tego program, z którym poszliśmy do wyborów, a następnie ten program realizowaliśmy. Ale czas biegnie do przodu, stąd kolejna odsłona tej konwencji i jestem przekonany, że do końca tego urlopu wakacyjnego przygotujemy już konkretny program. A to wystąpienie lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, które będzie podsumowywać 3-dniową konwencję, zaplanowano na godzinę 14. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Zmarła Wanda Warska, wokalistka jazzowa, wykonawczyni poezji śpiewanej i kompozytorka. Była główną interpretatorką utworów Andrzeja Kurylewicza. Wykonywała także utwory Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego i Wojciecha Kilara. Była również autorką piosenek do tekstów własnych oraz wierszy poetów klasycznych i współczesnych. W 2012 roku na antenie radiowej Dwójki mówiła m.in. o tym, co jest dla niej kluczowe przy wykonywaniu takich utworów. W piosence jest przede wszystkim najważniejsze to, żeby chcieć ją zaśpiewać, a drugie, żeby nie gubić tego słowa. Wanda Warska występowała w Europie, a także na Kubie i w Wenezueli. Za pracę otrzymała wysokie odznaczenia państwowe. Zmarła wczoraj w Laskach. Miała 87 lat. Mogą być jeszcze kłopoty z przejazdem na autostradzie A4 pod Opolem. Między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg, koło miejscowości Jankowice Wielkie, autokar wpadł do rowu. Podróżowali nim Ukraińcy. Na pokładzie było 36 osób dorosłych i jedno dziecko. 9 osób zostało rannych. Grecy wybierają parlament. Walka o władzę toczy się głównie między rządzącą lewicową Syrizą, a opozycyjną, konserwatywną Nową Demokracją. Po raz pierwszy do urn w Grecji idą 17-latkowie. Po tym, jak obniżono wiek wyborczy, aby wziąć udział w głosowaniu, wielu Greków pojechało do swoich rodzinnych miejscowości, często na odległe wyspy. Autobusy i promy były w tych dniach pełne. Liderzy partii apelowali o udział w wyborach, podkreślając, że liczy się każdy głos. Idziemy głosować, wierzymy, że będziemy mieć nowy rząd. Liczymy na lepszą przyszłość, bo ostatnie lata były dla nas trudne. Wszyscy chcą czegoś lepszego. Przedsiębiorcy, emeryci, studenci, wszyscy. Powiedziała mi była krawcowa Lena, której mąż jest taksówkarzem. Zapowiada się wysoka frekwencja wyborcza. Grecy decydują bowiem, czy powierzą władzę ponownie lewicowej Syryzie, czy centroprawicowej Nowej Demokracji. Te stronnictwa zajmują w sondażach 2 pierwsze miejsca. Dalej ze sporą stratą plasują się socjalistyczny Kinal, partia komunistyczna i neonazistowski Złoty Świt. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Kozy w roli kosiarek na litewskiej części Mierzei Kurońskiej nad Morzem Bałtyckim przycinają trawy i krzewy. To jeden z ekologicznych sposobów na to, aby utrzymać porządek na wydmach. Kozy zastępujące kosiarki, trymery czy traktory na wydmy na Mierzei Kurońskiej przywieziono z prywatnej hodowli. Zwierzęta zjadają trawę, krzewy oraz sadzonki brzozy. Jak zapewnia dyrekcja Parku Narodowego Mierzei Kurońskiej, dla kóz są to prawdziwe rarytasy. Po tym, gdy zwierzęta zjedzą roślinność drzewiastą na jednym obszarze, to zostaną przewiezione w inne miejsce. Okazuje się, że oprócz walorów przyrodniczych, obecność kóz na litewskich wydmach ma też inne znaczenie. Są one olbrzymią atrakcją dla licznie odwiedzających tę część Litwy.

ten niedzielny poranek prawie odezwać. 71335 SMS-y man@polskieradio.pl mail. A teraz powinienem się wytłumaczyć, bo zwykle staram się rozpocząć jakąś interesującą premierą albo czymś, co mi wpadło w ucho ostatnio. A dzisiaj płyta, którą rozpocznę, jest wyrazem pewnej mojej tęsknoty. I wszystko wyjaśnię po piosence. Say it's a crime that he sold that 69, 'cause he changed his whole world for someone's daddy's little girl. He blamed it on love, blamed it on love. Her girlfriend says sometimes that she lost her mind. She gave up her dreams, all for the diamond ring. She blamed it on love, she blamed it on love. You know she blamed it on love, you know she blamed it on love. It can make you high, trying to search and find, and oh, I still believe that you were sent for me. Oh, I can make you high, can bring you down, can make you laugh and cry. It can turn your whole life upside down. If you need a reason why, blame it on me. Już są pierwsze listy. Mama Magda i tata Marcin przedstawiają mi nowego słuchacza Piosenek Bez Granic. Rozumiem, że szczęśliwi rodzice nie siłą zmuszają dziecko do słuchania tego programu, ale że ono samo po prostu tuż po urodzeniu zapytało: tata, mama, włączy Trójkę. No i dobrze, słusznie, drogie dziecko. Dziękuję bardzo za te informacje i za pozdrowienia. A teraz wracam do mojego wyboru muzycznego, który, jak powiedziałem, nastąpił w wyniku tęsknoty. Otóż usłyszeliśmy przed chwilą nagranie zatytułowane Blame It On Love, czyli To Wszystko Przez Miłość. I wykonawca to zespół, który Państwo powinni znać, bo należy do grona moich ulubionych wykonawców. Taka meksykańska-amerykańska orkiestra, właściwie zespół rockowy o nazwie Los Lonely Boys. I co pewien czas zaglądam do różnych źródeł, sprawdzając, co z następną płytą. Bo mam dotąd wszystkie, które wyszły, wszystkie mi się podobają, ale jakoś tak dość długo czekam i nie ma nic nowego. A to jest muzyka idealna na okres wakacji, na lato, bo łączy te dwa nurty, taki Tex-Mex, teksańsko-meksykański, jest tutaj ta melodyczność meksykańska i energia rockowa, no i w ogóle bardzo przyjemnie się tego słucha. Wobec braku nowej płyty popatrzyłem, co ja tam mam na półce i wyciągnąłem tę najostatniejszą, ale jeszcze spośród tych, które wyszły oczywiście, Revelation, i pomyślałem sobie, a co tam, i tak w audycji będą nowości, a teraz przypomnę sobie i tak po cichu mam nadzieję, że i Państwu lubiącym takie granie jeszcze dwa kawałki Los Lonely Boys. Rodzinna orkiestra braci Garza Los Lonely Boys rozpoczęła dzisiejsze wydanie Piosenek bez granic. I mam nadzieję, że wprowadzili odpowiedni rock'n'rollowy nastrój, a i też wakacyjny. No i teraz normalnie podczas kolejnych niedziel w ciągu roku pojawia się sygnał ze Szpulowca Big Beatowca i redaktor Michał Owczarek przynosi kolejne swoje odkrycie, jakieś nagranie z ery polskiego Big Beatu, niepublikowane, nieznane i tak dalej, i tak dalej. No ale stali słuchacze tej audycji zapewne usłyszeli tydzień temu, że nawet Szpulowcowi należą się wakacje, więc teraz będzie przerwa i redaktor będzie prawdopodobnie buszował po różnych rozgłośniach i miejscach, gdzie można stare nagrania odnaleźć. A w miejsce Szpulowca nie będzie niczego stałego, ale tak zastanawiam się, prawdę mówiąc, czy nie zachować tej konsekwencji i że właśnie teraz w okolicach połowy pierwszej godziny będą się pojawiały na antenie rzeczy starsze, tym razem niekoniecznie Big Beatowe, bo nie będę redaktorowi zabierał pola. I tak przejrzałem sobie półeczkę i nagle uświadomiłem sobie, że taką audycję, kiedy ją przygotowuję, znaczy nagle, ja już to wcześniej wiedziałem, ale mi to wróciło. To robię z myślą o słuchaczach, ale powiem prawdę, troszkę z myślą o sobie, bo lubię nadawać takie nagrania, które mnie się podobają. I przypomniałem sobie taki mały fragmencik jednej z tonacji trójki, kiedy wyciągnąłem stary, stary przebój i to dużo starszy niż te Szpulowca Big Beatowe rzeczy z lat 60., bo to były lata 50. XX wieku. Ania Gacek chyba jakoś niespecjalnie zareagowała. Tak jakby nie przyniosło to jej żadnych wspomnień. No bo jak mogło, kiedy ja mówię, lata 50. Ale przyszło parę listów i proszę bardzo, jeszcze raz to nagranie. Starsi, tacy już wytrawni słuchacze Polskiego Radia sprzed wielu, wielu lat, zapewne po wysłuchaniu już pierwszych dźwięków coś sobie przypomną, a może i zanucą. Vieni, piccola, che ti distruggo. Allacciamoci nel tango, bella pupa fior del fango. Questo tango galeotto all'amore ci legherà. Un boccale di tequila fa bruciare la mia gola, ma le labbra tue procaci fan bruciare ancora di più. Criminale tango, peccaminoso, brivido arcano che mi incatena, stretta ti tengo e cerco ansioso in un tuo bacio la voluttà. Allacciamoci nel tango, bella pupa fior del fango, tu mi infiammi ed io mi brucio, val la pena di morire. Con la bocca sulla bocca, mentre suonano i violini, mi distruggi e mi assassini e mi porti via con te. Criminale tango, peccaminoso, brivido arcano, criminale tango. finale tango. Peccaminoso, brivido recano, criminale tango. Criminal tango, proszę Państwa, lata 50. W Polsce radio nadawało głównie piosenki polskie, albo przynajmniej nie anglosaskie, bo to się źle kojarzyło. No i w związku z tym Włosi mieli furtkę uchyloną. No i dlatego pojawiały się nagrania różnych włoskich piosenkarzy. Między nimi nagranie Criminal Tango w dwóch wersjach, ponieważ wykonywał ten utwór również wielki gwiazdor popularny w Polsce włoski Marino Marini, ale także i ten pan. Dlatego mówię ten pan, że w tamtych latach, nie wiem, przynajmniej w moim środowisku, nie wiem jak to było zapowiadane w radiu, prawdę mówiąc, bo był taki program Muzyka i Aktualności, w którym obok jakiś tam wiadomości mniej istotnych dla fana muzyki pojawiały się ciekawe nagrania, normalnie nieumieszczane w ramówce radiowej. Ponieważ my wszyscy byliśmy przekonani, że to wykonuje niejaki Fred Buscaglione. Taka włoska gwiazda, świetny gość. Nie ukrywam, że podbił moje serce i mam jego płyt sporo. Fred Buscaglione, również niezwykle popularny w Polsce. Popularne były wykonywane jego utwory z polskim tekstem i to w świetnych wykonaniach. Był program telewizyjny z jego piosenkami. Ale po co to mówię? Po to, że w pewnym momencie uświadomiono mi, że Fred Buscaglione nic nie ma wspólnego z tym Criminal Tango, mimo że brzmi głosowo śpiewający pan bardzo podobnie. I wtedy sobie dopiero sprawdziłem, że naprawdę zaśpiewał to niejaki Robby Guarecki. I jak to kolekcjoner, dostałem lekkiego świra na tym punkcie. Dawajcie mi tu więcej piosenek Robiego Guareckiego. Ale nie ma, bo on był we Włoszech też takim pomniejszym wykonawcą, nieporównywalnym w ogóle zakresem repertuarowym z Fredem Buscaglione. I pamiętam nawet, kiedy byłem osobiście we Włoszech i osobiście wszedłem do sklepu płytowego włoskiego dużego i poprosiłem sprzedawcę, czy on tam ma coś Robiego Guareckiego, to on się na mnie po włosku wybałuszył w sposób straszny i w ogóle nie wiedział, o czym ja mówię. Skutek był taki, zacząłem poszukiwać jeszcze bardziej, no bo kolekcjoner nie odpuszcza po jednym wybałuszeniu. No i uzbierałem trochę tych piosenek, chociaż oficjalnej płyty, już nie mówię o CD, nie ma, ale uzbierałem. I pomyślałem, że uszczęśliwie tę nieliczną grupkę emerytów, którzy jeszcze pamiętają to Criminal Tango, kilkoma dzisiaj, w przypadku tej audycji, trzema piosenkami Robiego Guareckiego, które za chwilę Państwo usłyszą. No i tych pięć albo nawet osiem osób w całej Polsce z pewnością to ucieszy. Mazzefusto! Ernesto, sei solo un garagista, ma con un buon regista farai carriera presto. Sei forse di cervello un po' modesto, ma il resto, che fusto. Le donne ti passano in rivista e dicono che testa, sospirano che busto. Ti vogliono baciare ad ogni costo. Sei bello, sì, sei un fusto. Hai gli occhi passionali, la bocca sensuale e muscoli, muscoli, muscoli. Hai sempre il tono brusco e parli in romanesco. Oh, sì signori, so de Roma, è un bel bo. Ernesto, sei solo un garagista, ma con un buon regista farai carriera presto. Sei bello un po' tardivo, ma robusto. quando passi tu, le donne ti ripetono di gusto, ah, che fusto. La bocca sensuale e muscoli, muscoli, muscoli. Hai sempre il tono brusco e parli in romanesco. Ah, oh, sì signori, so de Roma, beh, che boh. Ernesto, sei solo un garagista, ma con un buon regista farai carriera presto. Sei bello un po' tardivo ma robusto, e quando passi tu, le donne ti ripetono di gusto, ah, che fusto, che fusto. Al mattinè del giovedì vanno in liscio al Garden Blue con l'orchestra serenade. Spengono le luci, tacciono le voci e nel buio senti sussurrare: prego, vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango col caschetto, perciò grazie. Prego, grazie, scusi, tornerò. Mattinè del Garden Blu, ricchi premi e cotillon, fascia d'oro per la mia. Spengono le luci, tacciono le voci e nel buio senti sussurrare: prego, vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango col caschetto, perciò grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Pardon. Non ballo il tango col caschetto, perciò grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Rossa, sì, mi va. La mora, sì, mi va. La bionda, sì, mi va. Se balla e cia cia cia. Ma mi piace soprattutto la donna un po' focosa, ermosa e perché no? Un po' formo, oh, oh, sa. Ma dove va? Ma dove va? Perché non resta qua? Perché non resta qua? Non scappi e poi vedrà. Non scappi e poi vedrà. Ritornerò al cia cia cia. La rossa se ne va. La mora se ne va. La bionda se ne va. Non ballo il cia cia cia. Non ho colpa se mi piace la donna un po' decisa, fantasiosa e ancora di più. Mm-hmm. Non ho colpa se mi piace la donna un po' decisa, fantasiosa e ancora di più. Celerosa e sevigliacca ancora di più. Robi Guareschi, proszę Państwa. Aż się mnie twarz uśmiecha mimowolnie, jak słucham. Parę listów przyszło też chyba uśmiechniętych, ale muszę powiedzieć, że nie jestem wdzięczny słuchaczowi, który chyba chce mnie zdenerwować. Bo pan Roman napisał: o, panie Wojtku, trzeba było tylko dać mi znać. Mam dwa winyle Guareskiego i jeden zbiorczy CD. Panie Romanie, nie wierzę panu, jest pan człowiekiem niedobrym, bo pan wyśmiewa biednego kolekcjonera, który się umęczył. Ale jeżeli państwu się wydaje, że na tych trzech plus Criminal Tango utworach poprzestanę prezentować to, co uzbierałem, to państwo się mylą. Tyle, że nie nastąpi to dzisiaj. Ale mój sentyment weźmie górę nad rozsądkiem i Robi Guareski wróci naturalnie. No a teraz zgodnie z zapowiedzią wierszowaną na samym początku, że będą przeboje, to być może jest przebój in spe. Oczywiście trudno wyrokować, bo to nowa płyta dopiero się ukazała i ja mówiąc o tym, że może będzie to przebój, no tak, przepraszam za wyrażenie, antycypuję może. Chodzi o nowy album Raconteurs, czyli Jack White, w tej odsłonie, po dłuższej przerwie, ta grupa ponownie pojawia się na rynku z płytą Help Us Stranger. No i myślę, że jak to u White'a, jest gitarowo, jest rock'n'rollowo. Nie są to oczywiście, przesłuchałem całość, jakieś odkrycia, ale Jack White jest tak, powiedziałbym, ekspresyjnym twórcą, że z pewnością znajdzie fanów również i ten album. A ja, aby tych fanów pomóc White'owi znaleźć, zaproponuję Państwu jeszcze dwa nagrania. Pierwsze to trawestacja tytułu całej płyty Help Me Stranger, a potem jeszcze Only Child, The Raconteurs z nowej płyty. If you call me, I'll come running. And you can call me anytime. These 16 strings were strumming. They will back up every line, every line, every line. Call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. That I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. And I wish I. I sure don't have the time. Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Child, only son, treated like a criminal ever since day one. Only child, where do you go? And are you coming back again? 'Cause no one wants to know. Only child, one of these days, someone's gonna come around and try to make you change. Only child, sensitive soul, you see the beauty in everything without ever being told. I thought about leaving you once or twice, leaving it all behind, I never think twice. Somewhere far away on a beach sounds nice. Nothing on my mind, nothing on my mind. Only child, the prodigal son, has come back home again to get his laundry done. Twice, leaving it all behind, I never think twice. Somewhere far away on a beach sounds nice. Nothing on my mind, nothing on my Raconteurs, czyli Jack White i jego, jedna z jego formacji z nowej płyty Help Us Stranger. Podsumowując korespondencję od Państwa z tej godziny, muszę powiedzieć z radością zresztą, że najwięcej chyba emocji wzbudziły te moje wspominki o Robym Guareskim, ponieważ przyszło sporo listów, sporo mówię relatywnie. Jedni zadowoleni, że to usłyszeli, bo się podoba. Inni, jak jeden ze słuchaczy, na przykład przyszli na świat wtedy, kiedy Robert Guareski zakończył karierę. Generalnie jestem zadowolony z tego, że Państwo nie wyklinają nas tutaj za wyciąganie staroci na antenie. No bo przecież nowość to sobie każdy w sieci znajdzie. A wydłubanie takich zabytkowych rzeczy no, wymaga troszkę, to tak samochwalczo mówię, małego wysiłku. A teraz bez wysiłku sięga po najnowszą płytę pewnej grupy i nadam ją Państwu, że tak powiem, anonimowo. Ciekawe, czy słuchacze odgadną. Próbujcie nie dłubać przy tych wykrywaczach elektronicznych sieciowych, tylko z głowy.